www.attableeg.com, the reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. ذکر کے متعلق پہلے بھی بیان ہو چکا ہے, ہوتا ہی رہتا ہے الحمدللہ. اب اللہ کے ذکر سے بڑھ کے کون سا ذکر ہے؟ والا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کے. دنیا کے جتنے اذکار ہیں اب اذکار اب اللہ کا ذکر ہے. آدمی ذکر کرتا زید عمر بکر کا ذکر کرتا ہی رہتا ہے, لیکن وہ ذکر ہے جو ہم جنسوں کا ہو, ہم نو لوگوں کا ہو, یہ کہ اللہ رب العزت کا ہو. ذکر ذکر میں بھی فرق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح معنی میں ذاکرین میں سے بنائے, شاکرین میں سے بنائے, منیبین میں سے بنائے. صاحب معاشرت کے مصنف بہت بڑے آدمی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب میں سب علوم و معارف جمع فرما دی ہے. قائد یہ صاحب نے اس کی تقریر بھی لکھی ہے, تو میں برابر سناتا بھی. اس وقت کھولا تو یہی میرا بن گیا یہی بیان. ذکر کرنے والوں کی فضیلت میں ایک اور بات سن لو, تو ذاکر کے مقام بلند سے واقف ہو جائے تاکہ مقام ذاکر بلند مقام سے واقف ہو جائے. ایک بات میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ذاکر کا کتنا بڑا درجہ ہے اس سے تم واقف ہو جاؤ, جب ہو سکتا واقف نہ ہو. دوسروں کے ذکر کو تم سب کو سمجھ رہے ہو اور اللہ کے ذکر سے غفلت میں ہو سکتا. دنیا کو کہا گیا دار الغفلت بھی کہا جاتا ہے. ہمارے حضرت مولانا محمد احمد صاحب کہتے تھے کہ غفلت ام الامراض ہے, ام الامراض غفلت ہے. ہم لوگ کہتے تھے اسے ام الامراض زکام کو کہا جاتا ہے, جسمانی مریض ام الامراض کیا زکام. ہمارے حضرت محمد احمد صاحب کہتے ہیں ام الامراض غفلت ہے, اللہ سے غفلت. معشوق اجلاس, معشوق موجود ہے ہم غافل ہیں. قدر محبت موجود ہے ہم غفلت میں پکڑے ہوئے ہیں, لیکن مست نہیں ہو جاتے. بہت بڑا خواجہ معصوم بہت دیکھتے ہیں, جامع محبت موجود, کوئی پینے والا نہیں. ہمارے ایک بزرگ تھے, ہماری نہیں لے گئے تھے, لوگ جاتے تھے ہم لوگوں کے دادا جاتے تھے. یہ بات ہے وہ بادشاہ اس اللہ سے میں کئی مرتبہ کرا منی پور بہت مشہور جگہ ہے. فرماتے تھے کھانا پکا پکایا تیار, کوئی کھانے والا نہیں. اللہ کی محبت نسبت اس سے بڑھ کے کوئی نعمت دولت نہیں پڑا. لا الہ الا اللہ کی فضیلت اسی بنا پر ہے کہ تمام اپنے محبوبوں کی نفی کر کے اللہ کی محبوبیت کو ثابت کرتا ہے. لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں, کوئی محبوب نہیں, اللہ تعالی محبوب. اس وجہ سے کرنے کی وقت آتا ہے. تمام اغیار کے محبوبیت کی نفی ہے, اللہ کے محبوبیت کا ثبوت ہے. اور اللہ کے معبودیت, اللہ کی محبوبیت اس کی بات. حضرت مجدی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے, خواجہ محمد معصوم ایک سے ایک لوگ تھے صاحب نسبت. یہ خاندان ہے, یہ خانہ ہما آفتاب مجدی صاحب ہے, خانہ ہما آفتاب شاہ اللہ سا خانہ ہم آفتہ بس اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو اصل دولت ہے اسے ہم کے نام اصل دولت اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو رمضان شریف کی بھی قدر کی توفیق دے جس سعادت کی بھی قدر دے وغیرہ یہ وغیرہ کہتے ہیں ذکر کرنے والوں کی فضیلت میں ایک اور بات سن تاکہ تو ذاکر کے مقام میں بلند سے واقف ہو جائے. خطب الوداع میں بیان کیا گیا ہے کہ فضیلت کی صدقہ کی فضیلت یہ ہے کہ اگر 40,000 ہاتھوں میں سے ہو کر صدقہ کی رقم کسی درویش مستحق کو پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ ان 40,000 انسانوں کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا. اب اس کے بعد یہ جاننا چاہیے کہ اگر تمام دنیا سونے چاندی کی ہو جائے, تمام ریت کے ذرے موتیوں میں بدل جائے, تمام سنگ ریزے لال بدخشان بابرشانی اور یاقوت آل رمانی میں تبدیل ہو جائے اور یہ تمام دولت کسی ایک انسان کی ملکیت بن جائے اور وہ اسے صدقہ کر دے تب بھی اسے اتنا ثواب نہ ملے گا جیسا کہ ایک بار اللہ پاک کو یاد کرنے لگے. یہ اس طرح لکھا خود حضرت مارگل وہی ہمارے واقعی سب عجیب غریب حال مارگل وہی لکھا ہے کہ ایک بتوا اللہ کہنے کو دنیا معافیا سے وہی مضمون ہے کہ ایک بتوا اللہ کہنے کو دنیا معافیا سے بہتر سمجھو. ہرگز ہرگز نکلے چھوڑو, چلتے پھرتے دوڑتے اس کو پورا کرو. چاہے قلب تمہارا منتشر پریشان ہو لیکن دل اپنی جو خدمت ہے اس کے ذمے اس نے پورا کیا تو اللہ تعالیٰ زبان کو جب جہنم سے بچائے گا جنت میں تو کیا دوسرے آدھا محلے نان ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اس زبان کی وجہ سے سارے آدھا جنت میں چلے جائیں گے. اللہ کا ذکر. ایک انسان اور وہ اسے صدقہ کر دے تب بھی اسے اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا کہ ایک بار اللہ پاک کو یاد کرنے کا ثواب عطا ہوتا ہے. عارفوں کی حیات اس کے نام کی بدولت ہے اور اس کی خوشی اس کے یاد سے وابستہ ہے. عارفوں کی حیات اس کے اللہ کے نام سے, اللہ کا نام ہے سب کچھ ہے اور اللہ ہی نہ ہے سر کسی چیزیں ہوں کچھ بھی کوئی درجہ نہیں. اللہ بہت عالی ہے, بہت بندی ہے, سے بڑھے ہوئی ہے. ہمیں سے ایک ساتھ جو حضرت نے ہمارے خط لکھنے کے لیے تو ہوتا ہے کہ الحمد للہ بخیریت ہوں, انہوں نے الحمد للہ نام کو اللہ کو ظاہر نہیں کیا تھا, کہا اللہ کا نام ایسا لکھا جاتا میرا نے صاف لکھو الحمد للہ اللہ. ہم ان سب چیزوں کو کیا پھر رہے ہیں؟ اللہ کے کوڑے میں پھینک دیا, لفافہ رکھ دیا, تو کوئی وہاں تھالی کا بھی کوئی لفافہ جو جوابی پھینکا نہیں جاتا تھا, اس کی قدر ہوتی اللہ کا نام. بڑی اس کی مثال ہے اللہ. عارفوں کی حیات اس کے نام کی بدولت ہے. اللہ کا نام زندہ ہے, جہاں زندہ ہے. خود حدیث میں آیا ہے جو قلب جس میں اللہ کا ذکر ہے وہ قلب حی ہے زندہ ہے وہی, جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے وہ مردہ ہے. یہ حدیث سے موجود ہے, میرے کی صوفیہ نے سب کہہ دیا ہے نا, سب حدیث سے موجود ہے. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, اللہ کا ذکر کرو. اللہ کی خوشی اس کی یاد سے وابستہ ہے, اگر اس کی یاد ہے تو خوشی ہے. حضرت تھانی کیا کسی نے لکھا ہے کہ حضرت میں گھر آ گیا سب خیریت ہے. کہا خیریت تم کیا جانو خیریت کیا ہے؟ خیریت وہ ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو, جس گھر میں اللہ ذکر ہو, تلاوت ہو, اللہ کی اطاعت ہو, فرما برداری ہو, اس میں گھر میں خیریت ہے. اور جس میں پھر اس کو فجور ہو اس گھر میں خیریت نہیں ہو. سکتا خیریت تو اللہ کے ذکر سے. عارفوں کی حیات اس کے نام کی بدولت. اللہ کا نام ہے تو سب کو یہ کچھ نہیں, اس کی قدر ہونی چاہیے اللہ کا نام. اللہ نے نامی لوگوں نے کوئی ترمیم نہیں کیا ہے, کہا اللہ نہ رو سوائے دوسرا اللہ ہر چیز سے مبرہ ہے, اس تعلیلات سے بھی مبرہ کچھ نہیں. اللہ کو اس میں ذات ہے, اس میں ذات. عارفوں کی حیات اس کے نام کی بدولت ہے, اور ان کی خوشی اس کی یاد سے وابستہ ہے. وہ کون نیک بخت اور کون صاحب قسمت ہے جو ان صحائف سے کہ صاحب میں ذاتیوں پہ کہے شکر دے دے محبت ہوگا, یا اللہ کے نام سے کون زیادہ ہے جو مست ہو جائے گا. اور وہ ذکر کی شینانی سے خود شاد کام کرے, کون ہے کون مفلس سرمایہ سے عادت حاصل کرے گا, اور کون وارفتہ جمال اس کے دیدار سے فیض پائے گا. اے خدائے دو جہاں, اے مالک کون و مکان, اپنے دوستوں کے ناز و نیاز کے صدقے میں ہماری جان زار کو اپنی معرفت و محبت کے آب زرا سے فیض یاب کر دیجیے. سب سے بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر قلب میں ہو, اس کی سخت ضرورت ہے. اللہ کا ذکر جس گھر میں اللہ کا ذکر ہے اس کو جلا نہیں سکتی, اس گھر کو آپ سنا پڑ گئے جمال کے سوکھ تبدیلوں, اپنی بارگاہ جلال کے جانے ساروں کے روحانی سوز سار کے دھول میں ہر ایک کو اللہ درجۂ قبول عطا فرما دے. کتنے لوگ ہیں اہل اللہ, اللہ کی محبت میں روتے ہیں, اللہ کے خوف سے بے تاب بے قرار رہتے ہیں. ہمارے تمام اکابی اس سے گزرے ہیں. لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کہیں ذکر کرتے تھے, میں نے خود حضرت سنا ماشاء سنا تھا, راستہ چلتے لوگ رک جاتے تھے, اس ذکر کا اتنا اثر ہوتا تھا مولانا محمد قاسم صاحب کے کہ راستہ چلتے رک جاتے. ہر ماں گنگوہی نے جب تعلق پیدا کیا حضرت حاجی امداد اللہ سے تھانہ بھون, کہا ذکر کیے تحجد وہ ذکر اٹھے رہے ہوں, کہا مجھے بولے رشید احمد تم تو ایسا ذکر کر رہے جیسے بہت پرانے لوگ کر رہے ہو. ذکر کر بولے رشید احمد تم تو ایسا ذکر کر رہے تھے, اب کہتے تو مرید ہو گئے تھے چاہے کہنے بڑے اللہ والے ہیں, حاجی صاحب نے تو جھکا دیا. علم رکھتے علم لدنی. حضرت امام محمد قاسم صاحب فرماتے تھے کہ سب لوگ حضرت حاجی صاحب کے عمل کی وجہ سے ان کے عاشق ہیں, میں ان کے علم کو ایسے عاشق ہوں کیونکہ ان کو علم لدنی ہے جن کا حضرت حاجی صاحب جسے وہاں تھاری باغ میں وہی ایسے لوگ سنگ ہو گئے. یہ علم بھی ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا علم دیتے ہیں جو پڑھے اس کو حاضر ہوتا ہے. حضرت حاجی صاحب کا علم ایسے ہی تھا, بہت سی اس کی مثالیں ہم کیا بیان. اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجی صاحب کو گنجین علوم و معانی بنایا تھا, اور خوب کے اندر یا ضرور آہ ہوا پیشے ہو جائے ہوں رہا باد و نہر, جس مٹکے کا راستہ دریا سے ہو جائے تو اس مٹکے میں پانی کم ہوگا. یہ حضرات ایسے تھے, اس علم کی بھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم اصلی سے واقع مستفید فرمائے یا بار بار فرمائے. علم بہت بڑی گھاتی ہے, علم جب کشادہ ہوتا ہے پھر عمل بھی آگے بڑھتا ہے. تم علم ہی نہیں تھی کہ پڑھو گے تو آگے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے مشائق کے علوم سے بھی ہم کو وابستہ آراستہ کرے. حضرت محمد قاسم صاحب, حضرت ماں یعقوب صاحب کا آپ خط پڑھیے, کبھی سناؤں گا, حضرت سناتے تھے مجید میں. حضرت ماں یعقوب صاحب کیسی نیستی, کیسی آدمی, کیسے علم, کیسے معرفت رکھتے تھے. حضرت ماں یعقوب صاحب ماں تھانی کو استاد, بشریت کے پردوں کو ہر ایک کے دل سے ہٹا دے بشریت کے پردوں کو اللہ دل سے ہٹا دے. ہر مشتاق دید کو اپنے بارگاہ جلال و جمال کا حاوی و راوی بنا دے. یہ دعا یا الہ العالمین و یا خیر الناصرین بحق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. یہ دعا کیا کیا دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو اپنی محبت سے لبریز فرما دی, معمور فرما دیجیے. یہ بہت بڑی چیز ہے بچہ. بالوں نے حضرت سے کہا, رمضان میں کہ حضرت تلاوت کرتا ہوں, جب ذکر جو ہے چھوڑ دوں. بہت بڑے آدمی کا پھر وہ بھیج دیتے مولا مساکیب صاحب کر کے بسے جیتے انگریزی جو ہے نہیں کہتے ہی تلاوت کریں, ذکر کا معمول باقی رکھیں. میرے سامنے ایک بات, اکی بھائی میری بہت مشہور تھے, ان کے دادا جو کہتے ہیں مجھے زبردست حافظ تھے, بہت عمدہ پڑھتے تھے, واضح حافظ تھے, بہت عمدہ پڑھتے تھے. تو حضرت سے کہا کہ حضرت یہ تلاوت کو ایسے جو ذکر ہے یا یہ ہے اس کو کیا نہیں, ذکر کا لطف الگ ہے اور تلاوت کا الگ, دونوں میں فرق ہے. ذکر کے جو برکات ہیں اس سے اپنے کو محروم نہ کیجیے. تلاوت کا ایک خاص فائد ہے, تو ذکر کا بھی ایک درجہ ہے. اللہ کا ذکر یہ مفرد ذکر ہے, کل پر اثر انداز ہوتا ہے. اس وجہ سے مبتدی لوگوں کو تو اس ذکر کی بہت ہی ضرورت ہے کہ اپنے قلب کو ذاکر بنائے اور قلب کو مانوس کرے ذکر اللہ سے. یا الہ العالمین, اپنے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آل و اولاد کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما, ہمارے لیے نصرت کے دروازے کھول دے. اب ہم دوبارہ اس آیت کی بیان کرتے ہیں. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل انسانی اعمال میں سب سے افضل ہے, تو آپ نے فرمایا اللہ پاک کا ذکر. اللہ ذکر اللہ, ذکر میں مدامت اختیار کر رات دن کے اشغال میں ان کی تسبیح و تحلیل کے لیے اپنے اندر شوق و ذوق پیدا کر. یہ نہیں کوئی چیز بڑے دل سے تو جذبے سے اللہ کا ذکر کرو شاندار طریقے سے. کلمہ طیبہ اللہ جل شان کی تکبیر و تمجید, نماز تلاوت قرآن پاک, علم دین کا حصول, علاوہ بڑی درود شریف, یہ سب چیزیں تمیز رکھو. یہ سب چیزیں ذکر میں شامل ہیں. علم دین کا حصول بھی لکھا ہے, علاوہ بڑی درود شریف, اس کا ورد تو ہر ایک مسلمان کو زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. درود شریف کا یہ سب کچھ انہیں کے وسیلے سے ملا ہے. جو کوئی بھی نعمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کو بھول نہیں سکتے. کلمہ طیبہ اللہ جل شانہ کی تکبیر و تمجید, نماز تلاوت قرآن پاک, علم دین کا حضور, علاوہ بڑی درود شریف, یہ سب چیزیں ذکر میں شامل ہیں. بلکہ علماء نے جسات میں لکھا, احکام جسات میں جو فقہ کے مسائل میں جو ہوتا ہے مناظرہ یا مباحثہ, یہ بھی ذکر مثال ہے. فقہ کے مسائل میں جو باتیں خود اللہ میں احکام القرآن نے جسات میں لکھا, وہ خاص طور سے سنا دیتے ہیں. یہ سب چیزیں ذکر میں شامل ہیں. اپنے اوقات کو سرکار دو عالم کی طرح مشغولیت حق کے ساتھ گزار. اپنے اوقات کو سرکار دو عالم کی مشغولیت کی طرح مشغولیت حق کے ساتھ, یعنی حضور کا ذکر بھی ایسے کرو جیسے اللہ کا ذکر کرتا ہے, ساتھ ساتھ اس کو بھی نہیں کرو. اپنے اوقات کو سرکار کی طرح مشغولیت حق کے ساتھ گزار, اور فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو کہ یہی وجہ صلاح و فلاح ہے. اللہ کو یاد کرنا کیا ہو, اسی بنا پر کتنی مصیبت کا وقت ہو اللہ کو یاد کرو. हमारे हजरत माँ बारगाह साहब फरमाते थे, जो कि बहुत साथ रहा उनका, यहाँ तो नहीं वहां थे बैतुल बारी में, उसको तो देख लीजिएगा, और जब तुम पर कोई मुसीबत आए, बीमारी हो गई, मुकदमा हो गया, तो फौरन अल्लाह की तरफ मतलब बात थोड़ी है, सब लोग जानते हैं, एक खास तौर से हम लोगों को तालीम कर पाए, जब कोई मुसीबत आए, बीमारी हो गई, कोई मुकदमा हो गया, कोई झगड़ा हो गया, उसके हल के लिए दुनियावी एतबार से गौर करने के बजाय अल्लाह की तरफ झुको, बीमारी हुई अल्लाह की तरफ, कोई मुसीबत है अल्लाह की तरफ, इस बिना पर अल्लाह मोमिन वही है, बस अल्लाह कसीर अल्लाह, हर हाल में अल्लाह को याद रहो, मनसब में भी और मकरा में भी, मनसब में भी मनसब मानी निषाद का मकर रहता है, जो नापसंद उसमें भी अल्लाह को याद रहो, मनसब और मकर हर जगह अल्लाह को याद रखना, ये दवा में जिक्र है। नील आपने फरमाया ये सबसे बेहतर काम और अंजाम ये है कि मरते वरते जबान पर कर में तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह, से कोई पूरी जिंदगी का महसर यही है कि वो लम्हा जो हो अल्लाह के जिक्र में गुजर जाए सब कामयाब, इसी याद के लिए उसी दिन के लिए लाखों मतलब अल्लाह अल्लाह करता है आदमी, ताकि अखीर में हमारा खात्मा जो है अल्लाह के नाम पर हो, इसीलिए करता है। यूं तो करते हैं हजारों नारों फरियाद हम, बस अपना एक नारा भी अगर पहुंचे वहां, नींद आपने फरमाया कि सबसे बेहतर काम और अंजाम यह है कि मरते वक्त तेरी जबान पर करने तेई बल्ला इलाह इल्लल्लाह। नींद आपने फरमाया मजलिस जिक्र हजार जकात नमाज नफिल, हजार नमाज है जनादे में शिकत, वह हजार मरीजों के अयादत से अफजल है, सबसे अजीब में भी है इसके लिए बहुत देखा। रवायत है कि जब हजरत आदम इस्लाम को जमीन पर उतारा गया तो 2-307 तक रोते रहे, अल्लाह पाक ने उनकी इस गिरिया जारी को देखकर उन पर वही नाजिल फरमाई और पूछा कि आए आदम तुम क्यों रोते हो, हजरत आदम ने कहा या रब आदमी मुझे जन्नत की नमतों से जुदाई और अल्लाह में दोजा का खौफ नहीं रहता, लेकिन उस पाक मुकद्दस नजारे से मालूम है मुझे मसरूफ ब्याह पका रखी है कि मलाके उसके 70,000 सफे अर्श किबराई के 10 बंदा हाजिर है और अल्लाह का जिक्र कर रहा है, वो मंजर कहां मिलेगा। www.attableek.com The Reviver of Iman. हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया ये तमाम आताआत और इबादात और अज़कार में सबसे बेहतर अल्लाह का जिक्र है। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि तमाम ताआत इबादात और अज़कार में सबसे बेहतर अल्लाह का जिक्र है। इस पर सहाबा ने अर्ज़ किया कि जिक्र जिहाद से भी अफ़ज़ल है, तब आपने अपनी ज़बान हकीकत तर्जुमान से फरमाया कि जिहाद जिक्र इलाही एकामत नमाज एकामत हज सेहत वादे जिक्र किया जाता है, जिहाद तो जिक्र इलाही ही किया जाता है कि उसमें रुकावट न हो पाए। आपने फरमाया तमाम इबादात में सबसे अफ़ज़ल जिक्र इलाही और अज़कार में सबसे आला ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह को याद करता है। अकीम सलात लिज़िक्री नमाज को तो इसी पढ़ा जाता है, नमाज का मेरी याद के लिए नमाज, अब क्या हम लोगों की नमाज है बच्चा, कोई रुकन सही तौर से ज़िक्रुल्लाह में नहीं गुजरता। हजरत तारी फरमाते थे कि सामने सबके तादील अरकान का ख्याल रखा है नमाज रुकू सजदा सब ठीक और तन्हाई में उसका एहतमाम ना हो, तादील अरकान का तन्हाई में ये अल्लाह से मोहब्बत की दलील है। ارے محمد کے نبی کے ذریعے اللہ سے محمد میں کمی. اب یہ باتیں نہیں سنائی حضرت فرماتے تھے جس بار تھامی نے یہ بات کہی تو ایسا ہمارے لیے زمین پھٹ جان پھر جائے گی. ہمارا ذکر ایسے ہی ہے بنا ذکر کا خیال تلاوت کا خیال اللہ کا ذکر بڑی پابندی. ہم لوگ دیہات میں تھے مسجد تھی حضرت آتے آتے تھے ہم لوگ ذکر کرتے رہتے تھے بڑے بات تو لوگوں سے کہتے تھے کچھ ذکر کرنا ہے لڑکیاں وغیرہ رہتی تھی ان کی دیکھو ادھر ذکر کر رہے بڑی خوشی سے. ایک دفعہ کہا اور مدرسے والوں کے لیے کہا کیا ہے ادھر میں حضرت نے فرمایا کہ تم لوگ کا امتحان سب جامع وغیرہ میں پڑھتے تھے. اب ہم لوگ جٹ گئے اس کے تکرار میں جو خان کا اور حضرت کے گھر کے درمیان میں مسجد ہے وہاں مسجد درمیان میں ایک طرف آئے ہاتھ ہم لوگ تکرار کر رہے ہیں ابھی تک امتحان ہے. اب سب مزاج کا فرق بتا رہا ہے پر کوئی رکی رکی نہیں کسی پر دیکھا کہ ہم لوگ تکرار کر رہے ہیں مسجد سے گھر گئے تکرار کر رہے ہیں گھر سے خرگاہ گئے تکرار کر رہے ہیں نہیں رہا گیا کہاں کب تک تم لوگ تکرار کرو گے کب تک ذکر اللہ کب دل لگو گے. امتحان کا زمانہ خود ہی امتحان لینے والے ہیں. اتنا مجھے تعجب ہوا کہ دوسرا آدمی آتا کہتا نارا ہے تم ذکر میں لگے ہو سر تکرار کرو امتحان دینا ہے نہیں کہتا فرمائے کئی گھنٹے میں دیکھ رہا ہوں خالی تکرار کر رہے ہو تم لوگ ارے تم لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ تھوڑی دیر یہ کر کے پڑھو ذکر میں مضبوط رکھا نماز پڑھ لو تلاوت کرو ذکر کرو تیری تعلیم چاہے. ہم لوگ گئے گورکھپور رہے کہ آم کی طرف بہت ہے عمدہ سمدہ آم یہ ہے تو حضرت شہر آ رہے تھے مریض کے لیے ہم بھائی سب سے قائد ہوئے تھے کہا دیکھو یہ سب باغات ہے اب اس کا تقاضا کیا ہے جس در سے چاہو آم کھانا پراٹھے کھانا یہاں بہت باغات ہیں بہت موقع ذکر کا ہے کبھی اس در کسی اس در کے نیچے بڑھ کے ذکر ہے کبھی اس در کے نیچے ذکر کو بہت اہمیت ہے ذکر کی. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے کہ کسی درجے میں تو لگا ہی دیا ہے اللہ کے ذکر لیکن سوا حصہ بھی نہیں ہے ہزارہ حصہ بھی نہیں ہے لیکن ذکر کی اہمیت تو ہے ہی ہے الحمد للہ. مگر بات کچھ ہے کچھ تو زبان چلی جاتی ہے الحمد للہ. اللہ حضرت ماں نگریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں زامیہ میں نے سنا کہتے ہیں میرا سفر اس پیرانا ساری میں اس ضعف اور کمزوری میں اس لیے ہے تاکہ مجال سے ذکر کاج کروں اس لیے میں نے سفر کیا ہے بہت مشہور واقعہ ہے وہاں لوگ میرے اندر اس ضعف اور ناتوانی میں نے ذکر جو کیا زامیہ گیا اس لیے تاکہ مجال سے ذکر قائم کر میں نے کہا خدا کرے میرے ذریعے سے مجال سے ذکر قائم ہو جائے الحمد للہ کچھ نہ کچھ ہوئی ہے کچھ نہ کچھ ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے فیل میں سب خود شیخ الدین نے خط لکھا ہے ماں طیب صاحب کو بھی ماں محت شفیع صاحب کو لکھ لکھا کہ ذکر کا اہتمام مدارس میں ہونا چاہیے. جب ذکر سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو مدارس میں جب ذکر اللہ کا حلقہ ہوگا تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی سب پر خوشحال دور ہو جائے گا. مارا اللہ کا ذکر بڑا ذکر اللہ ہے اوپر اللہ ہم سب کو اپنے ذکر کی توفیق دے ذکر قلبی بھی ہے ذکر لسانی بھی ہے سب کی کچھ ذکر پر مداومت اختیار کرو دن رات کے اشغال میں اس کی تسبیح اور تحلیل کے لیے اپنے اندر ذوق اور شوق پیدا کرو ذوق اور شوق کلم طیبہ اللہ جل جلالہ کی تکبیر و تحمید نماز تلاوت قرآن پاک علم دین کا حصول وہ بھی داخل ہے عمل میں علم دین کا حصول یہ بھی داخل ہے اس سے کبھی نہیں علم کے کل رب دے علم وہی کتنی بار داخل ہوں علم سے وہ مستقل نہیں ہو سکتا وہاں جا کر کے ذکر اس کو خود الگ کر سکتا ہے शैतान के आने इल्म से जिक्र भी महफूज रहेगा, जिक्र की बका और उसकी हिफाजत इल्म से है। यह चौक में इज्तिमा हुआ, माशा सुंदर साहब भी गए। इज्तिमा मतलब कि कोई इब्तदा थे कुतुब खाने के, बहुत जबरदस्त तकरीर किया है। गाय इल्म की जगह है इन किताबों के, इल्म तुम्हारी हिफाजत करेगा और माल की तुमको हिफाजत करनी पड़ेगी। बहुत ही बहुत लिखा भी हुआ है, इल्म तुम्हारी हिफाजत करेगा और माल की तुमको हिफाजत करनी पड़ेगी। लाइन की इल्म का दर्जा बड़ा हुआ है माल से। नीर आपने इशारा फरमाया कि सबसे बेहतर काम और अंजाम ये है कि मरते वक्त तेरी जबान पर कर ले तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह। रमजान शरीफ भी खत्म ही हो दुआ कीजिए अल्लाह ताला इसके बरकात से हम लोगों को। अब तो समझ में जा ही रहे हैं लेकिन वो सिलसिला तो जारी रहेगा, जिक्र का तिलावत का रह नहीं जाएगी। नीर आपने फरमाया मजलिस से हजार रका नफिल नमाज, हजार नमाज जनाजे में शिरक हजारों रस्मी अफसर है। महाराज की फरीदत में बहुत कुछ बयान कर चुका हूँ, अल्लाह ताला हम सब लोगों को तौफीक दे। रमजान शरीफ है अभी तो अशरा भी पूरा नहीं हुआ, दो अशरा है, बहुत मौके हैं। अल्लाह ताला हम सब लोगों को ये रमजान शरीफ में सिफत तकवा से मुतसिब फरमा दे। जो गायत तो गलत है रमजान शरीफ लाल तकू इसका एहतमाम होगा तभी तो आदमी करेगा, अजब जानते ही नहीं तो करेंगे क्या। इस बिना पर बहुत मुतवजा फरमा दे रहे थे माशा सुल्ला साहब कि रमजान को खाली न जाने दो, जरूर तकवा इख्तियार करो, वलायत के दर्जे तक बने, वलायत के दर्जे को पहुंचो। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हम सब लोगों का वक्त अल्लाह के जिक्र में अल्लाह की याद में गुजरे और रमजान के कदर करने की तौफीक हो। कुरान पाक की तिलावत, जिक्रुल्लाह, दरूद शरीफ, तस्बीहात, ये सब चीजें ऐसी हैं जो तरक्की देने वाले हैं। मजदूर जी सब फरमाते हैं कि एक मतवा कलमे तैयबा को दुनिया और माफिया से बेहतर समझो, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई मामूल नहीं सवाल लागे। नफी खुद भी किया, अपनी औलाद को भी सिखाया। ख्वाजा मासूम ने लिखा अपने वालिद को, अब्बा आप जेल में हैं, यही उज्जैन के जेल में थे, वहां से लिखा जेल में है, हम लोग इसकी वजह से बहुत परेशान हैं, आप जेल में हैं। कहा बेटा असल तो यह है कि बाप ज्यादा परेशान होता है बेटों की मुफारकत से, मुझको तुमसे ज्यादा रंज है। तुम लोग उनसे ये भी बात लिखा मिसाल मिसाल भी दिया जैसे ये उन्हीं है कर गई तो ये थोड़ी देर चल पड़ा खत्म हो जाएगी, लेकिन यहां तो चल हमेशा रहेगा। दो बेटा ये तो मशहूर है कि बाप को औलाद की जुदाई ज्यादा गिरा गुजरती है, मगर सुनो ला इलाहा से इसकी भी नफी कर दू, ना हमारा कोई मकसद है, बाप की रिहाई भी मकसूद नहीं है, आप हमारे हैं तो सब कुछ है। फरमाया अपनी माँ से, माँ भी बहुत जबरदस्त थी वलिया, हमारे हजरत फरमाते जबरदस्त वलिया थी मुझे नहीं सब गए। ये खाना हम आफ्ता बस, बाप भी वैसे ही, बेटी भी वैसे ही, बीबी भी वैसे ही। हमारे हजरत सदस्य में बारात में मुझे दी सब रोने लगे, उनकी बीवी ने कहा कि क्यों रो रहे हैं। कहा ऐसा मालूम होता है कि अब उम्र खत्म हो गई, हमारा जिंदों से नाम कट गया है। तो मुझे दी सब आलिया कहती है तो रोने कोई बात है, अब देखिए बीवी कह रही है मुस्लिम बन, कहा रोने कौन बात है, जब कट गया तो राधी रहो, मुझे दी साहब को कहा जब कर गया देख लिया कि हमारा नाम कट गया जिंदों में से चला दे रहो, रोने की क्या बात है। लेकिन मुझे दी साहब ने लिखा जेल से लिखा अपने साहबजादे को कि ला इलाहा से कोई मामूल नहीं, کوئی مقصود نہیں, حتیٰ کہ ہمارے باپ کی رہائی بھی وہ مقصود ہے. اور ماں کو بھی یہی کر یہی امید کریں, لا الہ سے ہماری جدائی جو ہو رہی ہے اس کی بھی نفی کریں کہ ہم سے ملاقات ہو. اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی, ذرا یقین کے ساتھ ہمارے اگر زندگی رہے گی ملاقات ہوگی, ورنہ دارالسلام میں ملاقات ہوگی. یہ مجدد اپنے وقت کا مجدد ہی ہوتا ہے. اگر زندگی رہی ماں کو سمجھا, یہ کب ماں کو سمجھا دو. اگر زندگی رہی لا الہ سے اس کی نفی کرو. اگر زندگی رہی ملاقات ہوگی یا پھر ورنہ دارالسلام میں ملاقات ہوگی. یہ ہمارے مجدد صاحب اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں, ہے جادو نے کوئی آدمی نہیں ہے سوائے اس کے کہ گوشہ تنہائی ہو, ہم کرنے تھے میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے ہوں مکتوبات میں. ہے جادو میرے کوئی ہم کو آدمی نہیں ہے, صرف یہ وادو ہے کہ گوشہ تنہائی ہو, ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ہم کو وقت ملا ہے, مہلت ملی ہے, کرو گا. اور زبردست مجدد سر کہہ لیا. خدا معصوم بھی ویسے ہی تھے, سات آٹھ سال کے روپ میں ان کو نسبتیں مل گئی. بالکل کہہ دیا, ہے چار میرے کوئی آگو نہیں ہے سوائے اس کے گوشے تنہائی ہو, ہم لوگوں کے نہیں گوشے تنہائی, کون قدر کرتا ہے, کرتے ہیں تو ہمارا ایک بات کہنے کی ہے. ہیچ آدمی میرے کوئی ہم کو آدمی نہیں ہے, ہم لوگ بار بار کتنے آدمی ہیں. مجدد صاحب کہتے ہیں کہ ہیچ آدمی میرے کوئی آدمی نہیں ہے کہ گوشے تنہائی ہو, ہم اللہ کا ذکر اس کرمی طیبہ سے اپنے زبان کے تکرار سے لطف اندوز ہو رہا ہے. افسوس ہمیشہ وقت ایسا نہیں رہتا, فرصت نہیں ملے کہا رہا ہے, دنیا کو ایسے فرصت نہیں. یہ کرنے طیبہ کا شرم فرمایا مجدد صاحب نے. بعض ہوتا ہے مگر یہ کہتے ہیں کہ بیک کرم ای طیبہ اس کرم طیبہ کے ایک مرتبہ کہنے سے آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا. پوتاندا تو کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے, ایک بتو کرم طیبہ کہا اور جنت میں کیسے ہو سکتا ہے. وہ کیا کہا, پوتاندا تو بھائی چھوٹی طبیعت کے چھوٹے دماغ کے چاہے عقل کے یہی لوگ ایسے اعتراض چھوٹے ہی کر رہے ہیں, چاہے بنائے بہت بڑے عقیمت سمجھتے ہیں لیکن بےکوف بےکوف ہوتے ہیں. ایسے اعتراض آپ کہتے ہیں عموماً بےکوف ہوتے ہیں, خود سمجھتے رہیں اور ادھر ادھر کی ایران قرآن خوب بات ہے, اس میں آ کر کے بالکل بدھو بن جاتے ہیں. اس کی بھی عقل ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ عقل دے فراست کرتے ہیں. مومن ضرور بے نور رشتہ یہ تکو فراست مومن بینو یل ضرور بے نور رشتہ, مومن کی فراست سے بچو کیونکہ اللہ کے نور سے وہ دیکھتا ہے. اللہ کے چنانچہ ایک یہودی تھا, اب یاد آ گیا تو کہتا ہے میں نے سوچا کہ مجھے کوئی امتحان لینا ہے. یہودی نے سوچا امتحان لینا ہے اور جو امتحان لینا ہے وہ مدرسے مدرسے سے حل نہیں ہوگا, کسی بزرگ کی خدمت میں جانا ہوگا, صوفیہ ان کے یہاں حل ہوگا. گیا انہوں نے کہا مولانا صوفی نے کہا حدیث ہے کہ مومن پر مومن ینظر بنور اللہ, اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ہم اس کو کیا دیکھتے ہیں, یہ اسے امتحان لیا. بہت بڑے عالم نے لگ جائے ان کو کتنی مرتبہ نے سنا کر اس نے کہا کہ یہ جو ہمارا سوال ہے اس کو کوئی حل نہیں کر سکتا سوائے یہ کہ صوفی لوگ یہی حل کر سکتے ہیں جن کو قلب سے تعلق ہے. اب ہم لوگ ہونا چاہیے نا قلب سے تعلق. یہودی بھی سمجھتا تھا کہ قلب کا تعلق یہ خانقاہیوں سے کے ساتھ ہے. اب اپنے اتنی برتری کرنے کوئی حل نہیں ہے. اللہ کا شکر بہت سناتے سوا کے یہودی سوا کو زبردست عبادت کے بعد پہنا اور بالکل درویشوں کی شکل میں گیا یہودی. کہا مولانا اس کا کیا مطلب ہے کہ تکو فراست المومن मोमिन की फरार से बचे, इसका क्या मतलब? यहूदी ने सवाल किया और गया था शेखुल मशाय को किस सूरत में गया था, क्या इसका क्या मतलब है? इस तकू फरासत मोमिन, इसका क्या मतलब? पैन बेरोल्ला, कहा इसका मतलब यह है कि जुन्नार जो पीछे है उसको उठाओ और देखो, था यहूदी था लेकिन मशाय की सोबत में गया था। अमली उसका जवाब दिया ये कुछ नहीं कहा, मगर कहा कि इस तकू फरासत मोमिन का मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर जो जुन्नार जनो पड़ा हुआ है यहूदियत का, उसको उठाओ और उठा बदलाव, मुझे आप इसमें बदलाव कर रहे हैं, मैं इस्लाम दूबे चाहिए अपने लोगों से कहा और इसका एक बात दबा निकालो, देखा तो जुन्नार का कैसे नहीं हो, ये उनके तेरे ख्याल वो मुसलमान हो गया तो भैया उसे आ गया कि मैं मुसलमान होता हूं। फिर इसके बाद खान कहियों से कहा शेख ने, अरे देखो इसे आज इस जुन्नारे यहूदियत को तोड़ करके हल्का इस्लाम में आया है तो आज हमने अपनी आवाज अपने गफलत के पर्दे को तोड़ करके जिक्र में आ जाए। जैसे इस यहूदी ने देखा ऐसा बात यहूदी था, ये गुन्नार को तोड़ करके हल्का इस्लाम में आया, तुम इतने दिनों से हमारे यहां, तुम हल्के गफलत को तोड़ो और आ जाओ जिक्र में आ जाओ। जब कोहराम बच गया, लिखा है कोहराम बच गया, सब लोगों ने आज किया कि अल्लाह हम नया आज आश्चर्य करके आपकी तरफ रुजू होते हैं, ये अंदर बेरोजगार, ये अल्लाह के नूर से इतना मुनासा था कि कोई सवाल ही नहीं था कि कोई समझे कि इसके इसके नीचे जने जने जाते हैं रोज बांधते हैं ये। और हर शेख ने फरमाया लोगों सुनो, ये जुन्नारे यहूदियत को तोड़ करके इस्लाम में आया है, आज ये गफरत के जुन्नार को तोड़ करके हल्के इस्लाम में आओ, हल्के इरादत में आ जाओ। कहते शोर मच गया, कोहराम मच गया, सबने अपने आहत को मुकम्मल करके अस्कर नौ शरीर में दाखिल हुए, स्वरूप में दाखिल हुए। मुझे बहुत देरों ने लिखा हुआ है इतना पर कोई अल्फाज अजीब हजरत ये कभी कभी सुनाते थे माशा बहुत बड़े बस से सुनाते थे कि यहूदी करामत को देख करके मुसलमान हो गया, उन्होंने मौका देखा कि ईश्वर सब मुतासिर है, ऐसी गफलत में इसे पड़े हुए हैं, सोचा होगा न इस तरीके से इनको उभारो, कहा देखो इतने साल का काफी मुसलमान हो गया है, आज तुमने गफलत के जने जुन्नार को तोड़ो और हल्के अंदर आ गया। अल्लाह ताला ये चीजें भी चलेंगी, खत्म नहीं होगी, ये सिलसिला भी रहेगा इंशाअल्लाह। तवज्जो की जरूरत है, नूरे कल्ब, नूरे कल्ब अश्रू ने दरवेशा पाए जो काबू सरल्ला पानी पति लिख रहे, नूरे सीना अश्रू ने दरवेशा पाए, दुर्वेशों के कल्ब से ढूंढना चाहिए लोग। अल्लाह ताला हम सब लोगों को जाहिर चीजों से भी मुनासिबत, उलूम ज़ाहिरा से भी, उलूम बातना हमारे ज़ाहिरा हमारे बातना से भी हम सब लोगों को मुनासिबत पैदा करवाए। हजरत हमारे बहुत फरमाते थे कि एक शख्स ने कहा कि क्या बात है कि जितने अहले इल्म जी इस्तेदार होते हैं वो इधर नहीं आते, माशा अल्लाह कहा जितने अहले इल्म साहब इस्तेदार होते हैं इधर नहीं आते, ये तसव्वुर कर हमें फरमाए कि इधर को कोई इस्तेदार नहीं है, से नहीं आता, इल्म की इस्तेदाद है, इस कल की इस्तेदाद भी हासिल ही नहीं किया उन्होंने, मुतकदी नहीं तक किया होगा। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस नूर कल से दिलों को मुनव्वर करता है। हम जानते हैं काबा शरीफ वहां अब्राहम हर साहब साहब हरम के करीब पहुंचे तो मौलाना ने फरमाया कि मौलाना वो सुबह को जो पढ़ी जाती है दुआ जिसमें इल्म तरफ भी आता है, अल्लाह मुझे फिर तरबी ले रो फिर बशीर ले रो फिर हरे पढ़ी गए, तो अभी कोई इस वक्त पढ़ने की जोर की बात हर है कुछ ठीक है ना, माँ बराबर था पूछा मुझसे भैया हजरत उसमें पढ़ने में क्या, वो दुआ चाहे पढ़ी पढ़ी है दुआ में तब ठीक पढ़ नहीं है, इतना ख्याल मौलाना को था कि वो दुआ परिवर्तन नहीं पढ़े हैं या पढ़े हैं दोबारा उसको पढ़ सकते हैं कि नहीं, अभी कोई पूछ नहीं बात। लेकिन भाषण मौलाना लोग बहुत रोजगार बिल्कुल बहुत ही मुतवादे थे, इल्म के मामले में अपने को हमीर से हमीर तर करके पेश करते थे अपने को। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने अकाबिर की तालीमात पर क्या हो रहा है उनके तबादले पे हालात में नहीं जानता, मैं राहों के साथ उनके मामला के साथ। मैं खानका से आया एक दफे गुजरात से गया मिलने के लिए, फरमाया कि आप खानका कैसे चलाते हैं, और सवाल आप खानका कैसे चलाते हैं। मैंने कहा मैं जैसे आप वही मैं भी बयान करता हूँ, इसकी बुनियाद कसरत जिक्र मह हुसैन फुल की बुनियाद है खानका की, बहुत खुश हुए कसरत जिक्र मह हुसैन फुल, कसरत जिक्र से कि न हो कसरत जिक्र मह हुसैन फुल ये खानका ये रखे, बहुत खुश हुए और गांधी के लिए सिलाने रखे। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने अकाबिर की तालीमात उनके इशादात उनके तरीक को जिंदा रखने की टोपी मोहम्मद फरमा रहे हजरात, हमारे सब अपने दिल थे अपने को मिटाए हुए थे। अल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सब लोग रमजान शरीफ के पद्र की तौफीक दे, कुरान पाक की तफसीर इसकी तालीम बिल्कुल जरूर रहना चाहिए, कुरान में कदर अजमत दिल में रहो, तिलावत के साथ तालीम तालीम के साथ अपने को ख्यार उम्मती मन अल्लाह वहाँ बेबाद हुए रहे, ख्यार उम्मती मेरी उम्मत के ख्यार वो लोग हैं जो अल्लाह की तरफ दावत है और लोगों को महबूब अल्लाह का बना रहे, नकीम साहब थे अभिमत कहा भाई ये हदीस जो मैं बता तोहफा दे हिंदुस्तान से ले जा रहा हूँ, ख्याल उम्मती मन का वह बात मेरे मेरे उम्मत के बेहतरीन वो लोग हैं जो अल्लाह की तरफ दावत देते हैं और अल्लाह के बंदों को अल्लाह का महबूब बनाते हैं। अल्लाह के महबूब कैसे बनेगा, इत्तबा सुन्नत से, इत्तबा सुन्नत की जो लोग तालीम देते हैं वो है कि अल्लाह को अल्लाह के बंदों और अल्लाह के बंदों को अल्लाह का महबूब बना रहे हैं। महाराज अल्लाह ताला से दुआ कीजिए सिलसिला चल रहा है जब तक चले नहीं खैर के साथ चले दुरुस्तगी के साथ चले सुन्नत के मुताबिक चले, इसके अंदर कोई बिदअत वगैरह ना आने पाए इसकी आप लोग से दरख्वास्त है। अब फिर खत्म ही हम लोग भी चले जाएंगे, दुआ कीजिए जारी सारी रहे, हमेशा दुआ कीजिए अल्लाह ताला से आपके आप फिर और रमजान शरीफ के फिजुलबरकत قرآن شریف کی فیض و برکات اپنے اکابر کی فیض و برکات سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مستفید فرمائے اور ان کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے ہر گھر شگن ہر لمحہ کی قدر کرنے کی توفیق محمد فرمائے اور اپنی محبت اور نسبت سے سربراہ فرمائے اور ہر کے تقویٰ کی ادائیگی کی توفیق محمد فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين برحمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم۔